Book 2 59 59 في مكتب البريد بوشتاتا وف بوشتاتا أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Къде е най-близката пощенска служба? Къде е най-близката пощенска служба? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Далеч ли е най-близката пощенска служба? Далеч ли е до най-близката пощенска служба? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Къде е най-близката пощенска кутия? Къде е най-близката пощенска кутия? أحتاج لبعض طوابع البريد. Трябват ми няколко пощенски марки. Трябват ми няколко пощенски марки. لأجل بطاقة ورسالة. За една картичка и едно писмо. За една картичка и едно писмо. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Колко е пощенската такса до Америка? Колко е пощенската такса до Америка? كم وزن الطرد؟ Колко тежи колетът? Колко тежи колетът? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Мога ли да го изпратя с въздушна поща? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ За колко време ще пристигне? За колко време ще пристигне? Айна юмкинуни ан аттасил бит телефон? Къде мога да се обадя по телефон? Къде мога да се обадя по телефон? Айна тужад акраб кабинет телефон? Къде е най-близката телефонна кабина? Къде е най-близката телефонна кабина? هل عندكم بطاقات تليفون? Имате ли фонокарти? Имате ли фонокарти? هل عندكم دليل تليفون? Имате ли телефонен указател? Имате ли телефонен указател? هل تعرف مفتاح النمسا? Знаете ли телефонния код на Австрия? Знаете ли телефонния код за Австрия? لحظة. سأبحث عنه. Момент. Ще проверя. Момент. Ще проверя. الخط مشغول باستمرار. Телефонната линия постоянно е заета. Телефонната линия постоянно е взета. أي رقم الذي اتصلت به? Кой номер избрахте? Кой номер избрахте? يجب أولا أن تضغط الصفر. Първо трябва да изберете 0. Първо трябва да изберете 0.